Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Uspromieniała serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. A w tym serwisie o pracach nad projektem, który pozwala karać parlamentarzystów za niestosowne zachowania. O zawieszeniu Stanisława Pięty w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości decyzję podjął Jarosław Kaczyński. Grupa brytyjskich posłów będzie debatować nad polską ustawą o IPN-ie. Jej organizator twierdzi, że zagraża wolności słowa. Możliwe, że projekt zakładający finansowe kary dla parlamentarzystów za zachowania naruszające powagę Sejmu i Senatu zostanie doprecyzowany, tak żeby nie było wątpliwości, że chodzi o zdarzenia w miejscu pracy. Przygotowanym przez posłów PiSu projektem zmian w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora zajęła się sejmowa komisja. Opozycja zgłaszała uwagi m.in. do zapisu, który mówi o obniżeniu pensji za zachowania nielicujące z powagą pełnionych funkcji również poza salami plenarnymi Sejmu i Senatu. Dawid Grygorcewicz. Poseł wnioskodawca projektu Andrzej Matusiewicz z PiS wyjaśnił, że obecnie uposażenie można obniżyć, ale tylko za zachowania podczas pracy parlamentarzystów na sali posiedzeń. To jest jedna kwestia, naruszenie powagi, a druga dotyczy rażącego sposobu naruszenia spokoju i porządku na terenach zarządzanych przez Kancelarię Sejmu i Kancelarię Senatu. Przedstawiciele opozycji zgłosili szereg wątpliwości do projektu. Poseł PO Jarosław Urbaniak powiedział, że propozycja karania parlamentarzystów jest zbyt ogólna. Można ukarać go w każdych okolicznościach. Może naruszyć powagę w Sejmu, w radiu, w telewizji, na Facebooku, ale także u siebie w domu. Jak ktoś doniesie, że się źle na imieninach u cioci wyrażał, o panu marszałku na przykład. Komisja wróci do prac nad projektem najprawdopodobniej na swoim najbliższym posiedzeniu, które zaplanowano na środę. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Decyzję o zawieszeniu Stanisława Pięty w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości podjął Jarosław Kaczyński, informuje rzecznik partii Beata Mazurek. Sprawą posła zajmie się także rzecznik dyscypliny partyjnej. Podjęliśmy również decyzję jako klub, że nie będzie nas reprezentował w Komisji do Spraw Służb Specjalnych i Komisji Śledczej do Spraw Amber Gold, to po pierwsze. Po drugie, jego sprawa została skierowana do rzecznika dyscypliny partyjnej, czyli Karola Karskiego. Nie przesądzamy o jego winie, czy też nie winie, bo to jest rzecz oczywista. Natomiast wyjaśnieniem zajmie się rzecznik dyscypliny i potem ewentualnie zapadną decyzje dotyczące dalszych losów Stanisława Pięty. Kilka dni temu dziennik Fakt podał informację o romansie polityka z młodą kobietą. Według gazety poseł obiecał jej pomoc w ułatwieniu kariery i otrzymaniu pracy w PKN Orlen. Stanisław Pięta w rozmowie z portalem Niezależna.pl zaprzeczył tym doniesieniom, mówił, że są całkowicie bezpodstawne. Kończą się prace nad ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Minister zdrowia zapewnia, że zapisy porozumienia z rezydentami będą miały odzwierciedlenie w ostatecznej wersji projektu. A ten, przypomnijmy, negatywnie oceniło porozumienie rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Minister Łukasz Szumowski zapewnia, że wszelkie niejasności zostaną wyjaśnione. Idziemy razem tak naprawdę w tym samym kierunku, razem z rezydentami, tak jak zresztą było to w porozumieniu, i te zapisy z porozumienia będą miały w ostatecznej wersji swoje odzwierciedlenie. Tam, gdzie są niejasności, no będą, powtarzam, wyprostowane. Po protestach rezydenci w lutym podpisali porozumienie z ministrem Szumowskim. Zgodnie z nim w 2024 roku nakłady na służbę zdrowia wyniosą 6% PKB. Młodzi lekarze zobowiązali się do dwuletniej pracy w kraju po skończeniu specjalizacji. Za 2,5 godziny w brytyjskim parlamencie debata o polskiej ustawie o IPN-ie. Grupa posłów będzie dyskutować nad rozwiązaniami pozwalającymi na karanie więzieniem za twierdzenia, jakoby naród lub państwo polskie były współodpowiedzialne za Holokaust. Pomysłodawca debaty twierdzi, że polskie prawo jest zagrożeniem dla wolności słowa. Więcej nasz londyński korespondent. Zdaniem posła ustawa ta, tu cytat, zagraża dokumentowaniu Holokaustu. W liście wysłanym 2 miesiące temu do szefa brytyjskiej dyplomacji Alex Sobel przekonuje, że rozwiązania ustawy symbolizują tendencje autorytarne narastające według posła w środkowej Europie. Jako przykład Alex Sobel wymienia tu też Węgry. Nie chcemy umniejszać cierpienia milionów Polaków podczas nazistowskiej okupacji, ale nie możemy pozwolić, by w imię nacjonalistycznych interesów przepisywano historię, przekonuje poseł w tym samym liście. Debata nie odbywa się w głównej sali, ale w Westminster Hall, czyli sali nieopodal. To przestrzeń przestrzeń pamiętająca 11 stulecie, przeznaczona jednak dla debat o niższej wadze niż te w sali plenarnej. Każdy deputowany może zorganizować wymianę opinii na temat szczególnie dla niego ważny. Dziś zaplanowano m.in. rozmowę o konflikcie w południowym Sudanie, ale też rozmowę o łataniu dziur w brytyjskich drogach. Debaty prowadzone są przez wicemarszałka Izby Gmin. Ich wnioski nie są dla rządu wiążące. Dodajmy, że mimo wielokrotnych próśb o wypowiedź poseł Aleks Sobel nie znalazł dla Polskiego Radia czasu. Z Londynu Adam Dąbrowski. Kończymy serwis Trójki. Kolejne informacje już o 8.30. Sport, Jan Kałucki. Wczorajszy dzień w Arłamowie miał być bardzo spokojny. Selekcjoner piłkarski reprezentacji Polski miał podać skład na Mistrzostwa Świata, ale tuż przed ogłoszeniem nazwisk kontuzji barku nabawił się główny dowodzący naszej linii obrony, Kamil Glik. Piłkarz AS Monaco jest już w Nicei, gdzie przejdzie szczegółowe badania. Jeśli Glik usłyszy diagnozę, która go wyeliminuje z gry na Mistrzostwach Świata, jego miejsce zajmie Marcin Kamiński. Komentatorzy zastanawiają się jednak, jak teraz będzie wyglądała linia obrony. Czy do podstawowego składu wskoczy Thiago Cionek, czy może Jan Bednarek? Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski uważa, że Glika może też zastąpić Artur Jędrzejczyk. Jędza też jest, który naprawdę na tym zgrupowaniu, pomimo tego, że słyszałem, że z formą w klubie nie, to jednak na zgrupowaniu wygląda dobrze. I tutaj ja powiem szczerze, że to jakiego Jędza, jakiego znam, to taki właśnie jest. Piłkarz grając w reprezentacji z innym piłkarzem niż gra w klubie. Pierwszy mecz reprezentacji Polski na Mundialu dokładnie za 2 tygodnie. Wcześniej biało-czerwoni zagrają towarzysko z Chile i Litwą. Teraz lekkoatletyka, Patryk Dobek w biegu na 400 metrów przez płotki oraz Tomasz Juszczuk w skoku w dal uzyskali minima na zbliżające się Mistrzostwa Europy w Berlinie. Zarówno Dobkowi, jak i Juszczukowi udało się zakwalifikować podczas meetingu w Pradze. I na koniec hokej na lodzie, bo zawodnicy Washington Capitals jedną rękę trzymają już na Pucharze Stanleya. Drużyna ze stolicy Stanów Zjednoczonych w 4. finałowym meczu Ligi NHL wygrała z Vegas Golden Knights 6-2 i w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzi 3-1. O szczegółach Jan Pachlowski. Rycerze z Las Vegas to debiutant w rozgrywkach NHL. Od początku, jeszcze w sezonie zasadniczym, zespół ten skazywany był na porażkę. Grający jednak bez respektu hokeiści z miasta Światowej Stolicy Hazardu awansowali do samego finału. Tutaj jednak powoli kończy się sen o mistrzostwie. Co prawda nie wszystko jeszcze stracone, ale po wygranej na inauguracji rywalizacji o prymat następnie zwyciężają już tylko gracze ze stolicy USA. W ostatnim pojedynku po pierwszej tercji Capital sprowadzili 3-0. Najwięcej emocji było w trzeciej odsłonie, kiedy to Knights zmniejszyli rozmiary porażki na 2-4. Końcówka spotkania należała jednak do Waszyngtonu. Kolejne spotkanie pomiędzy tymi zespołami odbędzie się w czwartek w Las Vegas. Z Miami Jan Pachlowski. Ja tylko dodam, że drużyna z Las Vegas to taka typowo filmowa historia. Została zbudowana z niechcianych zawodników. Teraz gra w finale Pucharu Stanleya, ale jak na razie nic nie wskazuje na to, aby ta historia zakończyła się happy endem. Pogodnie w kraju będzie, ale będzie się też chmurzyć i przelotnie padać, to głównie na południu, tam też możliwe burze. Ciśnienie rośnie, temperatura od 18 stopni w Suwałkach, 19 w Trójmieście i Elblągu, 20 w Olsztynie i Augustowie, 21 w Słupsku i Koszalinie, 22 w Warszawie, Kielcach i Pile, 23 w Bydgoszczy i Lublinie, 24 stopnie w Łodzi i Szczecinie, 25 w Poznaniu i Częstochowie, najcieplej w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Szklarskiej Porębie, 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Taka jest akcja, że jak dojdziemy do półfinału, a tam jak dojdziemy? Do Rosji? Dojdziemy, to znaczy, że awansujemy. Zrób zakupy za minimum 500 zł do 8 czerwca. Jeśli nasi dojdą do półfinału, zwrócimy ci kasę. Mediamarkt, precz z nudą. To co? A czemu ciocia Helenka nie jedzie z nami pociągiem? Bo ciocia Helenka wszystko odkłada na ostatnią chwilę. Kupno biletu też. Nie mogę się pośpieszyć? Ciocia śpieszy się powoli. A ty? A ja wolę mieć komfort i spokojną głowę. No i takie podejście to ja rozumiem. Wybierasz się w podróż? Skorzystaj z oferty wcześniej i podróżuj taniej nawet do 30%, a bilet kup wygodnie na intercity.pl. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szczegóły na intercity.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Tylko do soboty, 9 czerwca, ćwiartka z kurczaka ma kosztować 2,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour, a dwupak 1,5-litrowej Coca-Coli, Fanty lub Sprite'a za 5,99. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Szczegóły w regulaminie na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Ha! Garcia!

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Dzień dobry pani, dzień dobry. Ponieważ państwu. Pan lubi, jak to mówią, poharatać w gałę, nie sposób inaczej zacząć, jak od pytania o kadrę Nawałki. Mówią fachowcy, a ja nie jestem fachowcem, wszyscy to wiedzą, ale zastrzegam, że to jest wybór nieoczywisty. To zawsze ostateczny skład 23 zawodników to wizja trenera. Jego oczekiwań, wiedzy odnośnie dyspozycji. Jasne, a pana oczekiwania jakieś były, czy pan nie miał czasu na oczekiwania i na... Nie ma sensacji na tutaj. Na formowanie kadry. Nie ma sensacji. Jedyną przykrą taką wiadomością naprawdę jest to, że Kamil Glik uległ kontuzji zaraz przed zamknięciem tego składu, a nie zaskakuje to, że Sławomir Peszko po raz kolejny znajduje się na dużej imprezie, ale to z innych powodów. Chyba mniej sportowych. Ale dlaczego? No bo mówią, że jest dobrą częścią towarzystwa kadry i ma wielu w niej przyjaciół. I dlatego, mimo że nie znajduje... A co, że jest zabawowy tak? Nie. Bardziej chyba chodzi o atmosferę i takie zbudowanie team spirit. No właśnie, to bardzo ważne. Tak, więc dlatego... No to są powody sportowe. Przecież... No tak, nie ale... dlatego sportowcy mają psychologów, że to jest nieważne, tylko dlatego, że to jest ważne. No zgoda, ale to zawsze wywołuje kontrowersje. Bardziej cytuję, bo nie znam tej sytuacji wewnątrz, ale sportowo niektórzy byli bardziej predestynowani, byli w lepszej dyspozycji w czasie sezonu, ale tak jak mówię, no to jest wizja trenera, on chce mieć i dobrą atmosferę w szatni i szansę na dobry wynik, czyli chce wziąć takich zawodników, którzy mu to gwarantują. A jeśli Kamil Glik nie zagra, to ciężko będzie? No to konieczność przebudowy całego bloku obronnego. Ja myślę, że czasami tak bywa. Pamiętam największe polskie sukcesy. Przecież z Monachium jechaliśmy do Monachium na Mistrzostwa Świata. Jechaliśmy bez Włodzimierza Lubańskiego, wielkiej, największej gwiazdy. I wydawało się, że po prostu nic nie ma sensu, że ten występ nie może zakończyć się sukcesem, a tak było. Nie ma... Ale jaka to dobra wymówka, jak nie będzie odpukać sukcesu, bo to nie było Glika i dlatego. Ja myślę, że generalnie jesteśmy w innej sytuacji niż 2 lata temu. Są ogromne oczekiwania w Polsce i presja. Uważam, że ona będzie miała wpływ na ale taka dobra presja, czy zła presja? Jak żeby presja nie przerodziła się w depresję. Jak słyszę i czytam, że wielu Polaków uważa, że powinniśmy dojść do finału, to znaczy, że tę presję będziemy utrzymać. Widzę bardzo takiej dużo obecności w mediach, wszystkie media tym się zajmują, fotoreporterzy, telewizje, transmisje z treningów. Takie mam wrażenie, że już za te kilka dni w ogóle zakończy się funkcjonowanie, już nic nie będzie ważne w życiu publicznym w Polsce, tylko piłka nożna. To przechodzimy do innych spraw, dobrze? Tak jest. Bo też są ważne. Ale jednak to ma jakiś związek z harataniem w gałę, bo chcę zapytać o listę Donalda Tuska. On też mi się kojarzy z harataniem w gałę. Tylko z tym się pani kojarzy? Nie tylko, ale to tak się wiąże. A ostatnio mi się kojarzy właśnie Donald Tusk z tak zwaną listą Tuska. Mhm. Czy to jest projekt realny, czy to jest projekt medialny, jak pan myśli? I czy podoba się panu ta wizja opisana w mediach? Czyli premierzy, były prezydent, szeroko pojęta proeuropejska koalicja na jednej wspólnej liście. Tak, ale i potem ci, którzy kandydują z tej listy, umownej listy Donalda Tuska, trafiają do różnych grup parlamentarnych, różnych politycznych rodzin. Ja myślę, że najlepiej, żeby Donald Tusk się wypowiedział w tej sprawie. Ja tego pomysłu, ten pomysł traktuję jako marzenie niektórych, żeby dostać się do Europarlamentu i brak pomysłu, jak to zrobić. Może się pan troszkę przesunąć, bo ja pana w ogóle nie widzę. Nie, w tę stronę. Nie. Oczywiście, mikrofon mnie zasłania. Strasznie pana zasłania mikrofon. Strasznie mi trudno złapać z panem kontakt. Kontakt wzrokowy. A pan złapał kontakt z Donaldem Tuskiem? Wzrokowy? Nie, tak bo on jest w Brukseli. Ja wiem, ale tak w związku z tą listą jeszcze pytam, czy gdyby rzeczywiście to marzenie zaczęło się ziszczać, to pan byłby gotów współpracować przy tworzeniu takiej listy, namawiać ewentualnych uczestników tejże? Mówię, musiałby wypowiedzieć się Donald Tusk, czy chciałby taką listę tworzyć. Nie słyszałem żadnego sygnału z jego strony, więc bardziej mówią w jego imieniu i podpierając się jego nazwiskiem. Nie wierzę w ten projekt. Nie uważam, żeby miał rację bytu. Tak jak mówię, raczej wynika właśnie z tęsknoty niektórych do obecności, do dostania się w Europarlamencie i braku pomysłu, na jakiej liście można znaleźć swoje nazwisko i dlatego. A czy według pana szef Rady Europejskiej powinien włączyć się do walki o taki budżet na lata 2020-2027, który byłby korzystny dla krajów naszego regionu? To trochę tak, jak pytała pani przed chwilą, czy przewodniczący Rady Europejskiej może tworzyć, angażować się w wybory w swoim macierzystym kraju, w swojej ojczyźnie? Czy może angażować się w bieżącą politykę? Jest takie, czy może lobować? Ja uważam, chociaż nie zawsze było, bo czasem było oczekiwanie, żeby był bezstronny i się dystansował. Zawsze jest takie oczekiwanie, bo przecież te 27 krajów tego właśnie oczekuje, żeby był bezstronny i żeby ważył różne racje i pilnował wszystkich interesów wszystkich krajów tak samo. Dlatego nie wyobrażam sobie, żeby Tusk porzucił rolę przewodniczącego Rady Europejskiej i zaczął pilnować polskich pieniędzy, czy pieniędzy na Fundusz Spójności, czy fundusze dla rolników. Ja uważam, że to, jeżeli ktoś tak mówi, to przede wszystkim takie sygnały mogą z polskiego rządu wypływać, bo oni najwięcej tutaj zaniechali, najwięcej mieli do zrobienia, bo to jest praca polskiego rządu i polskich ministrów. Znowu się pan schował. O, teraz dobrze. A coś pan wie o udziale komisarz Elżbiety Bieńkowskiej w tworzeniu tego budżetu? No na pewno każdy komisarz przedstawia swoją część. Natomiast oni też dyskutują o całości, ale ta konstrukcja budowana jest przez miesiące na poziomie później najpierw komisji, później Komisji Budżetu Europarlamentu. Tam dwóch eurodeputowanych Platformy, Janusz Lewandowski i Jan Olbrycht, pracowali. Byli sprawozdawcami tego budżetu. Z czterech eurodeputowanych dwóch było z Polski. I oni rzeczywiście sporo robili. Ja rozmawiałem z nimi wielokrotnie. Nie mając wsparcia polskiego rządu i polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy Ministerstwa Finansów. To znaczy nie mając wsparcia, to znaczy, że ministerstwo niewiele robiło? Jedno i drugie? Ministerstwa? Tak. Tak? W kontekstie kontaktów z Brukselą, lobowania, pilnowania tych rzeczy, bo proszę spojrzeć na to w ten sposób. Mówi się, że... Ministerstwo robiło to w sposób zakulisowy? No ale poza eurodeputowanymi, którzy mieli na stole i prowadzili ten projekt, aż trudno mi sobie wyobrazić, szczególnie, że próby z ich strony były. O tym mówili mi wielokrotnie. Natomiast te kryteria, które zostały przyjęte w Europie, które były niekorzystne, jak mówi polski rząd dla Polski, dla tej części polskiego budżetu dla Polski. Przecież na te kryteria też można było mieć wpływ. Liczba, ludność. Mówi polski rząd, a pan mówi inaczej? Nie, ja mówię to, co nie zostało zrobione, a co powinno zostać zrobione. Czy według pana ten budżet jest do przyjęcia w takim kształcie? Jest bardzo trudny, nie. Trzeba walczyć, żeby był lepszy, tylko kryteria, które zostały zaakceptowane przez polski rząd, są niekorzystne dla Polski, bo to kwestia migracji, na przykład innowacji, takiej polityki, w której nie jesteśmy najsilniejsi. Jeżeli byłaby brana pod uwagę na przykład większość, liczba, ludność, to wszystko, w czym jesteśmy silni, to można by było więcej uzyskać i te kryteria by nam sprzyjały. Ten podział nam po prostu ewidentnie nie sprzyja, ale i tak, zresztą mówiłem o tym bardzo wyraźnie, deklarowałem chęć współpracy z polskim rządem, ale tutaj nie ma żadnych sygnałów zwrotnych w tej kwestii. Panie przewodniczący, czy posłowie, europosłowie Platformy będą bardziej uważni przy głosowaniu w sprawie pracowników transportu? Bo ta sprawa jest jeszcze nierozstrzygnięta. Ona wróci, tak, jeszcze w jednym głosowaniu. W Europarlamencie jest o tyle lepiej, jest łatwiej zmienić błąd w głosowaniu. Tu przypomnę, około 100 eurodeputowanych, nie tylko z Polski, pomyliło się przez bałagan w prowadzeniu obrad. Natomiast można zmienić to głosowanie, zmienić no oddanie. Zawsze warto być uważnym. Tak, i dlatego mam taką obietnicę, że ta kwestia... Niestety ta większość, którą zbudowaliśmy kilka lat temu, odrzucając te francuskie wtedy zapędy w kwestii pracowników delegowanych, które uderzały w polskie firmy transportowe i w polskich kierowców, wtedy udało się to odepchnąć. Dzisiaj przez też brak lobbingu i brak obecności w tej debacie, niestety nie. Tutaj polski rząd... No trochę się dało odepchnąć, bo Komisja Transportu jednak... Trochę zostały zmienione, ale jednak one są niekorzystne. Dużo bardziej niekorzystne niż te wcześniejsze. Czy posłowie Platformy Obywatelskiej mają do czynienia z kusicielkami, czy dlatego, że nie są u władzy, to ten afrodyzjak władzy nie działa i panowie są od tego wolni? Nie wiem, trzeba pytać. Pytam o posła Piętę. Czy to jest dobra decyzja, że został zawieszony i odsunięty od pracy w komisji, w komisjach newralgicznych, powiedzmy tak? Tak, ta sprawa jest w ogóle takim obyczajowym skandalem, ale to jego uczestnictwo w tych komisjach, to najważniejsze, że kwestia dostępu do tematów niejawnych, do tajemnicy państwowej, no, tworzy pewną dwuznaczność, nie tylko w kwestii obyczajowej, ale też politycznej, więc całe szczęście zostało odsunięte, ale ta sprawa w ogóle wymaga wyjaśnienia. Mam nadzieję, że te służby się tym zajmują, bo to nie jest przeciętny poseł, tylko to jest poseł, który jest rzeczywiście w ważnych komisjach i ma pełny dostęp do spraw objętych tajemnicą państwową. Zostanie wycofany, więc już... No tak, ale miał przecież. No to nie jest tak, że ta sprawa skończyła się, ona trwała. Przecież był w tych komisjach ponad 2 lata, więc to jest kwestia wyjaśnień tych wszystkich jego aktywności w tym wymiarze komisyjnym przez służby. Teraz moje ostatnie ulubione pytanie. Właśnie pytałam, kiedy będzie decyzja w sprawie Gdańska, ale teraz już wiadomo, że 23 czerwca, prawda? To teraz zapytam, dlaczego dopiero 23 czerwca będzie decyzja co do kandydata w Gdańsku i czy prawdą jest, że jest deklaracja poparcia pana prezydenta Adamowicza, który już nie będzie startował? To nie jest tak, że mówimy dopiero, bo ten proces trwa i ale będzie jeszcze trwał. Ale jeśli chodzi na przykład o Wrocław, to no ale dzisiaj zakończył jest, się szybko. Dzisiaj, czy to nie jest kandydatura dzisiaj jestem, ostateczna? Dzisiaj jesteśmy w Białymstoku. Wszystko, te decyzje, które podejmujemy, to oczywiście no, są ostateczne. Gdańsk jest ważny, ale też wymaga wielu uzgodnień, bo idziemy w takiej pełnej koalicji, jak pani... Tak, ale ja pytam o to konkret. Redaktor mówi, mieliśmy, czy mamy problem z kandydaturą Pawła Adamowicza, który deklarował chęć kandydowania. To zobaczymy. Mamy no, ale to jest nie sprawa już wyjaśniona? Mam nadzieję, że ona zostanie wyjaśniona. 23 będziemy informować, bo to jest kwestia napisania list, to jest kwestia sejmików, tak, liderów. Ale ja pytam o pana Adamowicza. Czy zadeklarował poparcie dla Jarosława Wałęsy? Jeszcze nie ma decyzji co do kandydata Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej w tym wariancie Koalicji Obywatelskiej. Jeżeli będzie, to wtedy będziemy oczekiwać takiego poparcia od prezydenta Adamowicza. Kazimierz Michał Ujazdowski to jest kandydat ostateczny? Bo niektórzy wątpią, zważywszy na to, że nie jest liderem sondaży. Wie pani, jest kandydatem Platformy Obywatelskiej, będzie dobrym. Jestem przekonany, że ma ogromne szanse i że wygra te wybory. Przekonę Wrocławian. Prowadzi bardzo intensywną rozmowę dzisiaj z wrocławianami. Przygotowuje się do napisania programu. Już jesteśmy po czasie. A czy pan jest zadowolony z kampanii Rafała Trzaskowskiego? Z jej intensywności? Wczoraj mieliśmy spotkanie z Europejską Partią Ludową. Sympatia, jaką budzi w Europie, ale też w Warszawie widzę, no, bo to powinien bywam, być kandydatem do Parlamentu Europejskiego może. Jak ale mówię, ale też w Warszawie, bo bywam z nim na ulicach. Widziałem, jak warszawiacy go przyjął. I siada pan na ławeczce niebieskiej? Jeszcze nie dostąpiłem tego zaszczytu. To wszystko przede mną. To ale nie, musimy się już rozstać. Nie będę bardzo głosował, ale będę namawiał wszystkich do głosowania na Trzaskowskiego. Grzegorz Schetyna, Beata Michniu, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Taka jest akcja, że jak polska drużyna dojdzie do półfinału... Atom, a jak to dojdzie? Przecież to w Rosji jest. Tak się mówi, dojdzie, to znaczy awansuje. O, to dobrze. Przejdźmy do konkretów. Zrób zakupy za minimum 500 zł do 8 czerwca. Jeśli nasi dojdą do półfinału, zwrócimy ci kasę. Kup laptop Kiano tylko za 1099 zł. Lub smartfon Motorola G6 Play tylko za 799 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 7 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 7 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Zawsze kibicuję naszym! Najkibic! Tu bije polskie serce! Mistrz główkowania! A ty którą koszulkę kibica wybierzesz? Przyjedź na stację Lotos i zbieraj naklejki za zakupione paliwo, produkty Kafepunkt, Lotos oraz Dynamik. Zdobądź wyjątkową koszulkę w promocyjnej cenie do wspólnego kibicowania. Bądźcie z nami. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. Promocja trwa od 23 maja do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości, 8.30 minęła. Krzysztof Zyblewski. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami, jakie mogą wystąpić na południu i południowym wschodzie kraju. Od godziny obowiązują ostrzeżenia wydane przez IMGW dla województw podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Podczas burz spaść może do 25 mm deszczu na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą osiągać do 60 km na godzinę. Lokalnie możliwy grad. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny negatywnie oceniła wnioski opozycji o wotum nieufności wobec wicepremier do spraw społecznych Beaty Szydło i minister rodziny Elżbiety Rafalskiej. Posłowie zajmą się nimi jutro po południu. PO złożyła wnioski w kwietniu w trakcie protestu grupy niepełnosprawnych w parlamencie. Posłowie Platformy uzasadniali je nieefektywnym, ich zdaniem, dialogiem władz z protestującymi. Pierwsze Saudyjki z prawem jazdy będą mogły usiąść za kierownicą już pod koniec czerwca. Wtedy w Arabii Saudyjskiej zniesiony zostanie zakaz prowadzenia samochodów przez kobiety. Małgorzata Wanunen, Polka mieszkająca od 14 lat w tym kraju, mówi, że to pociągnie za sobą kolejne zmiany. Ciekawa jestem, jak będzie wyglądała sytuacja rozmowy po wypadku. Kobiety muszą rozmawiać z policjantką, kobietą również, a nie mężczyzną. Więc widać, mamy tutaj takie trochę sprzeczne ze sobą sprawy. Z jednej strony pozwalamy, uważamy, że jest to niezależność, że dajemy to samo prawo, a jednak nie dajemy tego samego prawa, bo jeżeli musimy policjantkę zatrudnić, bo mężczyzna tego nie może robić, to jednak mamy dużo do zrobienia w tym kraju. Arabia Saudyjska to ostatni kraj na świecie, w którym kobiety nie mogą prowadzić samochodów. Wiele pań chce po raz pierwszy usiąść za kierownicą swojego samochodu w dniu zniesienia zakazu, czyli 24 czerwca. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Import stali do Polski rośnie ekspresowo, a może być jeszcze gorzej. Amerykańskie cła zwiększają jej napływ do Polski i Europy, pisze Puls Biznesu. Wielu naszych producentów już od miesięcy przegrywa walkę z importerami. Według analizy Spoddata przywóz prętów do zbrojenia betonu wzrósł w styczniu o 202%, a w lutym o 150%. Spadł natomiast eksport. Przedsiębiorcy liczą na ruch Komisji Europejskiej, która ich zdaniem powinna rozszerzyć obecnie działające środki ochrony rynku i wprowadzić nowe, wysokie cła albo kontyngenty. Jutro w Brukseli unijni komisarze omówią sprawę amerykańskich ceł na stal i aluminium, które prezydent Donald Trump nałożył 1 czerwca. Przejęcie Lotosu idzie zgodnie z planem i prawdopodobnie będzie sfinalizowane w drugiej połowie przyszłego roku, uspokaja prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Ucina też spekulacje, jakoby to Lotos miał przejmować płocką spółkę. Jak zapewnia, na połączeniu nie straci żadne z miast, mogą wręcz być nowe etaty z powodu nowych inwestycji. 39% pracodawców zamierza zwiększyć zatrudnienie w najbliższym półroczu, wynika z badania agencji Randstad. Nie będzie to jednak proste zadanie, bo na rynku brakuje pracowników. W zeszłym roku niespełna połowie firm udało się zatrudnić tyle osób, ile zakładało. Prawie połowa firm, która obecnie nie zatrudnia cudzoziemców, rozważa taką możliwość w przyszłości. Więcej na ten temat za godzinę w Informatorze Ekonomicznym. Zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Polska Agencja Inwestycji i Handlu do końca sierpnia otworzy ponad 50 biur na całym świecie. Będą to m.in. placówki w Seulu, Baku, Nowym Jorku czy Moskwie. Pracownicy agencji pomagają polskim przedsiębiorcom, którzy chcą inwestować za granicą. Tym bardziej, że firmy natrafiają na różne bariery. Mówi wiceprezes agencji Wojciech Fatko. Po pierwsze, sama bariera informacyjna, trzeba wiedzieć, jak się na danym rynku poruszać. Samo po prostu bezpieczeństwo kontaktów zawieranych za granicą, czyli trochę tej usługi, którą dajemy. Po to mamy ciała doradcze, z którymi współpracujemy, aby w jak największym stopniu przekazać precyzyjną informację przedsiębiorcy, jak się poruszać w danym kraju. W ciągu ostatniego roku agencja obsłużyła 130 firm w Afryce, prawie 600 w Azji i ponad 450 w Ameryce. Pogodnie, ale będzie się chmurzyć, przelotnie deszcz i burze, jak słyszeliśmy, możliwe na południu kraju, nawet intensywne. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, dość silny w czasie burz, porywisty. 18 stopni w Suwałkach, 22 w Warszawie i Siedlcach, 26, najwięcej w Wałbrzychu, Bielsku Białej i Krośnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Taka jest akcja, że jak dojdziemy do półfinału, a tam jak dojdziemy? Do Rosji? Dojdziemy, to znaczy, że awansujemy. Zrób zakupy za minimum 500 zł do 8 czerwca. Jeśli nasi dojdą do półfinału, zwrócimy ci kasę. Mediamarkt, precz z nodą. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie jabłka grójeckie 2,99 za kilogram. I polskie pomidory kiściowe 50% taniej. Również 2,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. No, normalnie wpadam, Barbara, patrzę. Mistrzowskie przeceny. Barany Mariani, co zrobiłeś? Co, Barbara, patrz, co ustrzeliłem. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 890. Dell, Intel Core i7, dysk SSD, grafika Radeon. Taniej o 500 zł. Media Expert. Włożamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie dziewiąta. W projekcie Tata mówiliśmy o wystawie w Muzeum Narodowym w Krakowie. Wystawie dotyczącej komiksów. Miłość do komiksów się dziedziczy. Ja dostałem w ubiegłym roku na urodziny ogromny boks z wszystkimi wydaniami Tytusa. I moja 8-letnia córka od razu po mnie przeczytała wszystkie te komiksy. A młodsza 5-latka stwierdziła, że to będą jej pierwsze książki, które będzie czytać. Miłość do komiksów się dziedziczy. I to jest słuszna koncepcja. 22-7-3-ranek-małpa-polskie-radio.pl 71335. Zapraszamy na piosenkę dnia. Urbanator.

zmysły tej dzień. Kaja, Zbigniew Wodecki z nowej płyty pana Zbigniewa. Więcej takich perełek tam jest. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. I nie uwierzysz, państwo pewnie też nie, ale i Zbigniew Wodecki pojawił się w kilku państwa propozycjach na bohatera komiksu. Uwierzę, idealna postać, prawda? Napisał pani Ola, charakterystyczny wizerunek, bujna czupryna, duże okulary, atrybuty skrzypce i trąbka. Ale to nie jest nagrodzona przez nas odpowiedź. Pojawiły się także Żeleźniaki, czyli Iron Maiden. Pojawił się Kazimierz Staszewski, Kazik, co po ulicach łazi. No ale ponieważ jest to cytat utworu, więc to również uśmiechając się odłożyliśmy, a zwycięzcę ogłosimy teraz. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Pytaliśmy o państwa taki wymarzony komiks z artystą, ulubionym artystą muzycznym i o tytuł. No i taka postać jak Lemmy Kilmister jest, myślę, idealną postacią do komiksu. Godfather albo Heavy Father napisał pan Łukasz. Oczywiście komiks zawierałby ciężkie historie, nie z tej ziemi. Ja sobie taki komiks już wyobraziłem. Panie Łukaszu, to do pana Łukasza z Suchedniowa serdecznie gratulujemy. No i będzie można pojechać w podróż może na jakiś koncert. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. A my teraz nad rzekę. Tak, bo zespół Riverside ogłosił właśnie szczegóły związane z wydaniem swojej nowej płyty. Album Wasteland, siódmy w ich dorobku, ukaże się pod koniec września. Będzie to pierwsze wydawnictwo Riverside nagrane w trzyosobowym składzie, bez zmarłego 2 lata temu gitarzysty Piotra Grudzińskiego. Zespół zapowiada, że to płyta cięższa i mroczniejsza, obracająca się w klimatach postapokaliptycznych. A po premierze Wasteland, Riverside ruszą w trasę koncertową po Polsce i jest to na pewno długo wyczekiwana trasa. Bilety są już w sprzedaży i podejrzewam, że długo nie będą. Zaczyna się to wszystko 12 października w Gdańsku, potem jest Poznań, Wrocław, Katowice, Toruń, Kraków, a w Warszawie w hali koło 21 października rzecz się, no tak wynika z obecnych planów, zakończy. Aż sobie strach wyobrazić, jak będzie to płyta, jeśli będzie jeszcze bardziej mroczna. A przy okazji, Living in the Past to też symboliczny tytuł dziś. To grupa Riverside. A wczoraj ruszyła autobusowa trasa koncertowa panów, o których często ostatnio opowiadamy. Che Buona Fide. Trasa obejmuje w sumie 8 miast, a przystanki na trasie, na którego dachu Che Buona Fide występują, wybierali w głosowaniu fani. No i wczoraj odbył się koncert w Radomiu, dziś odbędzie się w Tarnowie na rynku, a jutro w Częstochowie na placu Biegańskiego. Koncerty zaczynają się o 20.30, a wstęp jest bezpłatny. Chcieli grać, ale nie ta liga. Oni to Nickelback, Fifi, Kuba to Metallica. Wróć, Kuba, Fifi to Republika. Czarno na białym, to już movement, a nie muzyka. Chcieli grać, ale nie ta liga. Oni to Nickelback, Fifi, Kuba to Metallica. Wróć, Kuba, Fifi to Republika. Czarno na białym, to już movement, a nie muzyka. To nie Liga, to Ekstraklasa, chciałoby się powiedzieć, tym bardziej, że 11 czerwca zaglądają do Sosnowca, gdzie zawitała właśnie Ekstraklasa. Od 10 lat. Tak jest. Potem będzie Piotrków Trybunalski, będzie Bydgoszcz, Słupsk i Szczecin 20 czerwca. Che Buona Fide w autobusowej trasie. Proszę ich wypatrywać. No i koncerty bezpłatne myślę, że przyciągną, jeśli nie tłumy, to na pewno wielu fanów. Tak ona fide. Jeszcze przez chwilę? Proszę bardzo. W online, no bo gdy ich widzę, są bez zębi. Ciągle dudnią jak Lars Ulrich. Nie jestem Fifi dla ciebie, lisek co wlazł w kubik. I zaczął pisać ten hip-hop o tobie ważny. Neandertalczyku, ja patrzę w przyszłość jak Stan Kubrick. Chcieli grać, ale nie ta liga. Oni to Nickelback, Fifi, Kuba to Metallica. Wróć, Kuba, Fifi to Republika. Czarno na białym, to już movement, a nie muzyka. Chcieli grać, ale nie ta liga. Oni to Nickelback, Fifi, Kuba. Che Buona Fide. No a teraz zaglądamy na półkę z książkami, proszę pana. Kilka dni przed 3 lipca do sprzedaży ma trafić napisana po polsku biografia zespołu Pearl Jam autorstwa Bartka Kozicińskiego, zatytułowana Pearl Jam Contra. Książka nie jest autoryzowana przez zespół, czego można się domyślić, patrząc już na samą okładkę. Ale jak zapewnia wydawca, nacisk jest w niej położony na polskie epizody kariery. Bartek Kozicziński od wielu lat związany jest z miesięcznikiem Teraz Rok. To teraz, wcześniej jest tylko rokiem. A od kilku lat z radiową czwórką jest także autorem książek m.in. o zespołach Tool, System of a Down czy Red Hot Chili Peppers. No a my przypominamy, bo kolega też tutaj palcem kręci, bo coś chce przypomnieć. Ja? Tak? No to przypadkiem. A, przypadkiem kręci, a nie palcem, jasne. A my przypominamy, że już 3 lipca w Tauron Arenie Pearl Jam wystąpią. Zapraszamy do Krakowa. Czy będzie tak? A to się okaże. Utwór zespołu The Who, ale może pojawią się inne covery, może wzorem Metaliki jakiś polski utwór się pojawi. No, zobaczymy. O, na przykład. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. My także dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Za 6 minut będzie 9:00. Po 9:00 dzień dobry Państwu powie Piotr Baron. A na do usłyszenia jeszcze Brygada Kryzys.